Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı sevgili dinleyiciler. Ne güzel şarkılar dinledik değil mi Oktay? Ne kadar değil güzel. Arka arkaya şarkılar dinledik ya. Ne kadar güzel oldu. Fantuş arkadaşımız nerede? Fantuş maalesef fantuşlara bastığı için yine bugün gelemedi. Sevgili dinleyiciler, Ege Kayacan fantuş olduğu için sizlerden özür diliyor. Yarın tekrar sizlerle fantuş olmadan görüşmek üzere selamını gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Selamın kahven diyebilirsiniz. Selamını olacaklar için. Günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Yine bir zirve yapılan günde beraberiz. Gazeteler ne kadar hastası ya, zirve lafını kullanmanın. Zirve neyin zirvesi ya? Yine ben zirve, dün kombiyi yaktım zirve. Benim zirvem odur yani. Kombiyi mi yaktın? Evet. Yok artık. Yok artık vallahi ben de hakikaten bir ürperdi geldi, bir şey geldi böyle. Sen o zaman terli terli gittin eve Fahir. Evet. Ondan sonra üstünü değiştirmedin, sıcak giyinmedin, ondan kombiyi yaktın. Evet, kombiyi yaktım, vallahi yaktım. Dün gece itibariyle yaktım. Niye terli gittiğine dikkat ettiysen söylemiyorum, o tabii ki aramızda. Evet, buradan da selamlar olsun diyorum. Ve selamlara da Oktay herhalde senin selamı kabul. Teşekkürler. Evet, siz de bir selam çakmak istiyorsanız programımız 7/24 hizmetinizdedir. Teşekkürler. Dolarda yeni zirve diye doların şeyini vermişler. Gırk mı? Gırka çıkmış. 86-70 olmuş. Bayağı bir 86-70 derken 1.86-70'den bahsediyoruz. Ondan sonra tam altında gerilemiş. Geriledim. O beni bir mutlu etti. Ama çeyrek aynen duruyor. Olduğu yerde duruyor. Çeyrek altı. Hocam ekonomiden pek anlamıyor. Yok pek anlamıyoruz. Öyle bir şey. Zirvenin aslısı ya hakikaten şeyimiz. Doların yeni zirvesi. Hakikaten dolara yatırma olanlar yıllarca biz burada söyledik. Dolara marka her zaman dedik. Yüksek faiz veriyoruz biz dedik. Falan dedik. Bize getirin dedik. Kimse getirmedi. İyi de oldu yani. Nasıl verecektik geriye? Çok mağdur edecektik pek çok insanı. Yani öyle bir şeyler olacaktı. O yüzden bugünün gündeminde şöyle bir baktığımız bugünün zaman bugünün gündeminde hızlıca doları olanlar düşünsün. Gerisini doları olanlar düşünsün. Bizim düşünecek bir şeyimiz yok. Ve tabii ki çeyrek altını olanlar. Onlar düşünsünler. Bizim yine sert düşünecek bir şeyimiz yok. Çok sert konuştun. Onun dışında yine dün önemli bir şey vardı. Bir gelişme vardı. Maalesef bir büyük ustayı daha kaybettik. Hayda Oktay valla. Nanay kente doğru uğurladık. Mr. Noyla Zagor'un babası. Zagor Tenay'ın babası ya, gibi. Evet. Hayda. Çizgi roman kahramanlarına hayat sevindi veren. Sadece Zagor Tenay'ın değil, Chico'nun babası. Chico'nun da babası Karamba tabii. Karambita diyen sevgili Chico tabii. Tabii gençler şimdi çok fazla da ne dediğimizden ne diyor bu adamlar diyebilirler ama zamanında baltalı ilah olarak geçen bilinen kalbimize taht kuran Zagor Tenay'ın babası. Zagor'a da buradan çok geçmiş olsun dileyelim. Ne diyelim? Geçmiş olsun diyelim. Sabırlar diliyoruz. İtalyan senarist ve editör Sergio Bonelli 79 yaşından. Hayda. Ya. Sağlık sorunlarından dolayı. O yüzden bugün yayınımızın son kısmında Zagor okuyacağız. Evet, buradan Zagor'un getirdin birkaç. Getirdin mi? Sen getirecektin Fahir. Hangimiz Zagor olacak, hangimiz Chico olacak? Chico olurum ben ya. Döndere Chico. Güzeldir, Chico olurum ben. Tamam. Chico'nun tam adını söylersen sana ne istersen Oktay. Chiconella. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Şu anda ben bir araştırma yapıyorum da. Chiconella'yı bir daha tekrar eder misiniz? Hayır. Maalesef yalnız. Gına bağlamışım. Nedir tam adı ben hatırlamıyorum. Chico'nun tam adı... Chico'nun tam adı dediğin yani nüfus cüzdanındaki adı mı? Nüfus cüzdanındaki adı tabii. Çünkü ben Chico diye hatırlıyorum onu. Evet, neydi tam ya? Adı mı vardı? Tam adı vardı onun, tam adı vardı. Tam soralım. Eskilerden valla 40 yaş üstünde birisi kesin bilir. Yani... Hayır yani 20 yaşında birisi bilse olmayacak mı? 20 yaşında birisinin Zagor'la hiç işi olmaz ben sana söyleyeyim yani. Ama yani 35 üstü birisinin Chico'nun adını tam bilen dinleyiciye... Doğru söylüyorsun da. Belki de biliyorsa da yine 20 yaş 40 yaş fark etmez. Yaşına hürmeten. Yaşı da fark etmez. Chico'nun tam adı. Nüfus cüzdanındaki adı tabii ki. Vukuatlı nüfus örneği. Alo efendim. Günaydın. Günaydın. Nüfus kağıdındaki adını söylemek istiyorum. Buyurun. Ki önce sizin isminizi alalım da. Sizin nüfus kağıdınızda ne yazıyor? Serdar tarihi boş verin. Serdar tarihi boş veriyoruz. Serdar Bey. Evet. Buyurun evet. Serdar Bey. Cayetano Felipe González Martínez. Cayetano bu bir isim. Cayetano Felipe tamam. González Martínez. Felipe González Martínez. Martínez Chico. Chico. Vallahi evet, Chico, doğru. Doğru. Ben doğru ilk baştaki Martínez. Cayetano'yu hatırlayamamıştım. Doğru doğru. Dede Serdar Bey yaşı söylememek istediğinizde hala emin misiniz? Eminim. Serdar Bey, Zagor sever miydiniz? 40 küsür, çok severdim, çok üzüldüm. Çok üzüldüm, biz üzüldüm, de çok üzüldük. Vallahi biz de çok üzüldük. Buradan Murat Yavuz'a da selam yolluyorum, o benden çok üzülen tek kişi. Buradan Murat Yavuz'a selam ve biz de Murat Bey adına selamın kavlal diyoruz. Teşekkür ediyoruz Serdar Bey, çok sağ olun. Serdar Bey sağ olun, güle güle. İşte böyle sevgili dinleyiciler. Martinez Chico. Martinez Chico diye geçer. İşte Serdar Bey şu anda o kadar mutludur ki şeyin ruhunu. Olur mu ya, babası öldü diyoruz. Monitellin miydi neydi adamın cihazın adı? Bonelli. Bonelli. Sergio Bonelli. Sergio Bonelli en güzel şekilde anan Serdar Bey'e ve buradan Murat Bey'e de gıyabında teşekkür ediyoruz. Tanımamamıza rağmen Murat Bey'e de çok bol minnet duygumuzla beraber teşekkür ediyoruz. Minnet duygularıyla devam edecek programımız. Minnet tabii karın duymuyor bir yere tabii kadar. Tabii ki minnet yalnızca bir sen. Evet Oktay Bey, hemen reklama girmem gerektiğini şu an itibariyle. Girin, girin, girin. Durduğunuz kadar. Gündeme bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemimizde neler var neler yok, şöyle bir göz atacak olursak. Bir göz atalım, bir göz atalım. Fahir, var mı senin neleri göz attığın zaman kaçırdığı, bundan hiç haberim yok dediğin bir şey? Var, var, var tabii mı? Ki. Ne var? Marka vermek gibi olmasın. Bugün traktör deyince akla gelen önemli isimlerden bir tanesi. Ferguson mu? Yok canım, Türk Traktör Fabrikası. Ankara'daki Türk Traktör Fabrikası'nda 600 bininci traktörün üretim bandından törenle indirilişi vardı. Heh. 600 bininci traktör törenle verildi. Ne kadar güzel. Yani törenle verildi dedim, hediye edildi Adanalı bir çiftçiye. Nereli diye soracak olursan. Adanalı olduğunu baştan söylemiştim galiba. Adanalı. Evet, Başbakan Erdoğan. Adama sormuşlar nereden geliyorsun diye. Adana'dan geliyorum demiş. Ne kadar güzel bir cevap. Başbakan Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'a öyle bir traktörlü olmaz. Her 100 bine bir traktör olsun, yani 6 tane traktör olsun demiş. Sen misin bunu diyen? Hoppa! Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'de Türkiye'nin 7 bölgesi var, 7 traktör olsun. Hoppa! Onun üstüne 7 traktör. Olur mu? 81 vilayetimiz var, 81 olsun. Hoppa! 80. Anahtarı teslim etmiş. İlçelere çıkmış. Kadar gitmiş ondan sonra. Tabii, bırakmış. Anahtarı gitmiş. Teslim etmiş deyince Türk Traktörü'nün anahtarını teslim edip çıkmışlar. Yok 7 olsun yanıtını vermiş. Mustafa Koç da sağ olsun biliyorsunuz. Kırmamış. Kırılmamış. Kurayla verilecek traktörler. Tabii çünkü geçti gitti artık. Buradan traktör severlere de bir müjdemiz olsun diyorum. Traktör almayı düşünenler varsa. Var mı bizim öyle bir şansımız? Yoksa geç mi kaldık kuraya girmek için? Her zaman şansımız var Oktay. Her zaman şansımız var traktör için. Kuraya girmekte geç kaldığımızı zaten. Aynı mı yapmışlar traktörü? Aynı. 600 bininci traktörü? Aynı. Neyin aynı mı? Yani ne bileyim mesela şuradan geçerken o Anadolu bulvarından geçerken görülüyor ya yani, traktör şeyi. Sağ ya da sola baktığımız evet. Tabii gidiş bağlı olarak. Şöyle baktığın zaman hep aynı ya traktörler. Evet. 600 binincisi de aynı mı, bir değişik mi yapmışlar yoksa? Onu bir değişik belli bir mi? Şey yapmışlar ya. Onlara şey jantları bir boy büyük almışlar falan. Güzel olmuş, iyi olmuş o ya. Bayağı bir uğraşmışlar. Mesela o zaman madem şeyden girdik, ulaşım araçlarından girdik. Madem o zaman yeni bir uçak üretilmiş, eskiden ona da bakalım. Şeyi hatırlıyorum ya, traktörün şaha kalkmasını engellemek için televizyonlarda Edward Turner reklamlar vardı. Sen hiç traktöre bindin mi Fahir? Heavy Hour traktör bindim tabii canım. Neresine bindin? İşte neresine binebilirim? Yani o şoför mahalline binmedim. Zaten traktörde bildiğim bir tek şoför mahalli var. Hay bir de niye canım şeylerde teker üstü olan teker üstü. İki kişilik yer var teker bir üstü. Bir içim bulandı Oktay. Teker üstü çok tutuyor yani evet. Teker üstüne bindim. Teker üstüne bindim. Evet teker üstüne bindim. Ne kadar çok gittin mi peki? Yok canım 500 metre falan gittim yani. İyi bayağı iyi. Hiç o kadar ben de düşünmemiştim ama gittim yani. Şey var mıydı peki böyle sırtlık? Sırtlık mı? Korkutan yok. Sırtlık denir ona. Yok ürküten sırtlık yok. Yok muydu? Korkuluksuz traktöre bindim. Korkuluklu yani üstü kapalıydı. Kış günü bindim Oktay. Ha üstü kapalı traktöre bindin. Tabii mahsur kaldı kurtardım. O traktörün havasını vermez ki o ya. Verir mi ya doğru. O üstü kapalı. Hatta üstü. O zaman da rica etmiştim. Ya ben spor traktöre binmiştim mesela. Ha. Üstü falan kapalı değildi öyle. Çok da güzeldi yani. Ha, üstelik korkuluksuz. Kup diyorsun yani. Kup mu? Tek kapı. Evet programı atlara bağlamadan önce traktör üstüne herkesin söyleyeceği varsa. Şaha kalkıldı diyordun. Şaha kalkmayı engelleyici advertorial reklamlar vardı. Böyle gelirsiniz böyle olunca traktör şaha kalkıyordu. Ne yapılıyor şaha kalkınca traktör? Valla onu tabii bir bilene sormak lazım. Bilmiyorum canım nereden bileyim Oktay. Ne bileyim abi traktör konusunu açtığına göre ama ben tamamen hakimsin diye düşündüm. Valla yok biraz kendini öne doğru mu veriyorsun? Ya bilmiyorum. Kendinizi öne doğru verin demiş. Beni ürkmeyin. Traktörün emniyeti buna bağlı. Öne doğru verin kendinizi demiş. Ağırlığınızı öne verdiniz miydi hiçbir şeyiniz kalmaz. Alüminyum yerine %50 kompozit plastik yözeli üretilerek tarihe geçen çevreci bir uçak firmasından bahsedeceğiz şimdi. Ve bu uçakta bizi ilgilendiren kısmı kompozit falan. Pahalı şey var. Kompozit dediğimiz o tip bir şey mi? Tabii pahalı malzeme. Ha, pahalı malzemedir muhakkak da. Hani hafif böyle hafif. Şey, hafif. Şey kapları var ya dolaplarda falan kullanılıyor. Hanımlar bilir. İsim veremediğim. Zincir olan mı? Ha, zincir olan böyle mutluluk zinciri, saadet zinciri şeklinde pahalı pahalı satılıyor. Ya. Ondan mı yapıyorlarmış? Hiç bizim evde bir tane bile yok ama markanın ismi ne kadar güzel. Ayıp o markayı söyleyeyim. Mı diyorsun? Evet evet. Ha. İnsana bir neşve veriyor değil mi onu duyduğun zaman? Evet ya. Çok güzel. Hadi size de bir neşve versin diyeceğim ama şimdi ayıp olacak diğer markalar. Diğer o yüzden sevgili dinleyiciler. Yakıtta %20, bakım masrafında %30 tasarruf sağlıyormuş. Bizim gibi uçak sahipleri de müjdeyi alınca sabahleyin keyfi yerine geliyor. Doğrusu. İlk olarak uçağın teslimi mesela nasıl orada traktörü verdiler bir çiftçiye. Burada da Japon Havayolu'na vermişler, teslim edilmiş. İlk defa bir yolcu uçağında taharet musluğu varmış bu şeyde uçakta. Büyük eksikliği giderdikleri için büyük usta hangi firma bu? Boeing firması. Zaten büyük usta Boeing'e teşekkür ediyoruz. Bir avuç kalmadılar mı? Airbus da tabii buradan sevgilerimizi iletiyoruz Airbus'a da. Saymayalım istersen hepsini. Boeing dediğin için Oktay yoksa mecburum yani. Öyle bir mecburiyet yok galiba. Rahat ol. Ama ben o zaman dinleyicilerimizi özgür bırakıyorum uçak konusunda. Hangi uçağa binersin? Bizi etkilemiş olmayalım evet. Ya yani biz kesinlikle etkilemiş olmak istemiyoruz lütfen. Taharet musluğu olduğunu da taharet musluğu ya insanın hayatında ne kadar bazıları için çok önemli ya. Yurt dışına gidip gelen bazı adamlar bunun 2 saat muhabbetini yapıyor. Bir tanesi de Fantuş şu anda yani. Yaptı mı ben hiç? O da benimle yaptı hiç ya. Konuşmadı. O da yaptı ya yani. Bundan çok etkileniyor olmamasından ötürü. Çok da mağduriyetlerini falan anlatıyorlar. Öyle şeyler görüyoruz. Fantuş Ege Kayacan. Zamanında 50 Ege Kayacan. Aa, Fantuş, çok güzel Ege oldu Kayacan. Yalnız. Adama şey bulduk ha. Lakap bulduk. Evet lakap bulduk. O Fantuş Ege Kayacan. Olmadı mı Fantuş Ege Kayacan? Fantuş Ege Kayacan oldu zaten. Oldu bir de geçmiyor ya hastalığı. Ya neredeyse bir aydır falan hasta adam. Tabii canım yani nereden baksana. Neredeyse bir aydır hasta. Hasta bir adam. Adam. Anlamında kullandım. Oktay Bey beni zorluyorsunuz. ne oldu canım? Soğuk hava. Fantuş olsun bence ya. Fantuş Ege Kayacan kabul müdür? Kabul edenler. İki el havada. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beyefendi zaten ilk başta herkes kaldırmıştı. Onu ben tam bir garanti olsun diye. Çünkü kabul etmeyenler diye baktım boş gördüğümde orada tekrar çek etmiş oluyorum. Bir tane alsak mı ki bundan Fahir? Alalım Oktay kaç paramıza patlar ya. Taharet hiç fiyat yazmıyor için. Ya. Taharet musluğuna kadar yazmışlar. 821 ya adet. Ya bunun neyin havası? 2012 alınmış. Senesinde uçaklarımızın tuvaletlerinde taharet musluğu vardı diye hava atılır mı ya? İnsaf ya. Ya yeni ayıptır yapılmış, diyor o kadar yokmuş günah. Bugüne kadar. İşte tamam ne olacak bir tane boruya ve de maşrapa. Ve de tabii ki tuvaletlerimizde renk renk maşrapalarımız var. Değişik maşrapalarımız da. Ama onu iple bağlamışlar çünkü yolcular götürmesin alıp götürüyorlar. Diye. Alıp götürüyorlar. Her şeyi götürüyor. Battaniye çalıyor ya adamlar o yastık küçük küçük tabakları bastan. Çalan yolcu varmış. Maşrapayı niye götürmesin? Ya İbrik. Götürürler. İbrik. İbrik. Boeing mesela üzerinde markanın yazdığı ibrikler olduğunu düşün. Küçük, götüren olur onu. Olur. Küçük ibrikler dağıtılsın bence uçakları bindiğinde. Küçük maşrapa ve ibrikler. Dağıtılsın şeyler versin değil mi? Ne kadar güzel. Herkes ama Japonlar özel. Ne anlar affedersin. Şimdi konuştuğumuz konuya bak sabah sabah şimdi insanlar şey olacaklar rahatsız olacaklar da ne anlar. Olur mu ya tuvalet konusunda en gelişkin teknoloji Japonya'da. Onlar o kadar gelişkin. Bilmiyor muyuz? Yani o kadar gelişkin değil. Yani. Aa, olur mu en gelişkin şey ondan bu Japon. Aa, evet vardı uçak. Vardı ama tabii bizim bildiğimiz anlamda bir şey yoktur orada o tip bir musluk değildir. Böyle içeriden yani yanarlı dönerli bir şey çıkıyor. Hortumlu falan mı yani? Ay işte böyle arkadan bizim biraz sektör biraz o konularda. Sen alafrangadan bahsediyorsun. Hayır canım. Yani evet alafrangadan bahsediyorum da bizim sektörde nereden bizim sektör oluyor onu da ben anlamadım ki yani. Birden beni taharet musluğu sektörüne soktun ya. Tuvalet konusunda çok hakim olduğumuz ortaya yani çıktı. Yani ülkemizdeki taharet musluğu sektörü kadar şey durumda değildir. Bayağı ileri seviyededir onlar. Böyle bahsediyorlarsa şayet falanlı filanlı böyle bir yerlerden bir şeyler çıkıyordur. Fuş fuş. Müzikli böyle işte vücut ısısına göre senin dereceni ölçüyordur falan da sana hangisi vücuttaki tuz oranını hesaplayıp ona göre tuz miktarını ve işte vücuttaki eksik bir takım mineralleri de içine basıp sana taharet musluğu vasıtasıyla yolluyordur. Öyle bir şey yapmışlar. Güzel geniş bir. Bahsediyorlarsa böyle bir şey olmasını tahmin ediyorum. Geniş bir hayal dünyasından çıkan şeyler oldu bunlar Fahir. Tuz miktarı yoksa, falan filan. Yoksa affedersin kro gibi oraya boruyu çek. Ne oldu? Taharet musluklarımızla hizmetinizdeyiz. Teşekkürler lütfen. Hadi koştur koştur Japonya'ya gidelim. Burada bir takım ayrıntılar da daha vardı. Ben girmiyorum artık. Girme. Yok yani girme. Fışkırtmalı desem ne olacak? Demesem ne olacak? Fışkırt benim. İstediğin gibi. Tazyik oranını yap yani. Dimerli düğmelerle ayarlama imkanına sahipsin. Valla artıdan eksiye tazyik diye burada düğme var. Artıdan eksiye tazyik çok güzel tazyik. Bir kitap, belgesel ismi. Kitap ismi de olabilir. Evet, güzel bir... Onu konuşalım. Bir inşaat bölümünde mi okuyacaksın bilmiyorum. Hidroloji diye bir bölüm var mı? Olmaz mı Fahir? Olmaz olur mu? Tam vardır orada okutulacak kitap. Evet. Ve başka tabii ki kısa var? Film gösterimleriyle devam edecek. Böyle bir şey. Bunu da verdiğimize göre onun dışında şöyle bakıyorum hızlı olarak. Restoranlarda elektronik masa devri başladı. Aman ne kadar güzel. Ne kadar ne anladın güzel. Elektronik masa deyince Fahir? Elektronik masa dediğimiz masamızda mesela cam masalar oluyor ya üstüne cam koyuyoruz. Evet. Onun altının bir komple dakika. Elektronik olduğunu düşünüyorum. Yani masanın üstüne cam dediğin hani şu masanın üstüne bardak konulan yeni cam olduğunu düşünüyoruz değil mi? Her yer. Tamam. Evet. Üst zemin efendim. Tamam. Yani ıslak zeminler cam tamamen diye düşün. Tamam. Ve de elektronik masa dediğimiz oradan siparişimizi veriyoruz. Her şeyimizi, bütün iletişimimizi oradan yapıyoruz. Vallahi tebrik ederim Fahir. Doğru. Yani buna bir isim bulunamamış henüz. Restoranlarda e-masa devri diye bir şey verilmiş ama biraz saçma geldi bana. Vallahi evet, e-devlet pek fazla şey yapmadı zaten, mağdur oldu e-masa diye de ya bir şey. Ya her e-devlet açıldığı zaman moralim bozuluyor ya. Çünkü bir şeyler geliyor dönüyor dolaşıyor e-devlete geliyor. Çünkü ben e-devletten randıman alamadım Oktay, sen de zaten randıman alamadın. Yok benim çok... Şifreni kaybettin alamam da zaten. Ben kullanamadım ki, randıman aldım mı almadım mı onu bile bilmiyorum. Şifremi kaybettim ve utancımdan tekrar PTT'ye gidemiyorum. Yoksa 10 lirası olmadığından değil sevgili dinleyiciler, yeri geliyor bir gece daha açıyoruz 10 lira. Tabii bir gecede 10 lira 8 lira harcadığım oldu bırak. Yani bunlar önemli rakamlar değil. Kardeşim mağdur olmasın, orada hakir görmesinler. O yüzden moralim bozuluyor e-devlet deyince ya. Çünkü şifresini kaybedenlerin çevresinde halkı oluşturup parmaklarıyla göstererek dans ediliyorlar. Şifresiz diye. O benim kulağımda nasıl çınlıyor? Söylemek istemiyorum çok, burada. Çok canlar yandı o zamandan. İngiltere'deki benim. Inamo restoranını biliyorsun Fahir. Inamo restoran. Ya biz niye özel restoran ismi veriyoruz? Ne bileyim abi vermişler. Ver canı sağ olsun nokta. E-masa dönemi vermiş. Başladı. Sistem sayesinde müşteriler dokunmatik bilgisayar ekranı şeklinde tasarlanan masaların üzerinden menüyü görüp siparişlerini kendi başlarına... Garson olmadan mutfağa iletebiliyorlarmış. Ama ne kadar önemli, ne kadar... Ya geliyor garson zaten ellerinde bıdır bıdır cihazlarla veriyorlar zaten normalde. Bıdır bıdır da yazmayan garson var Fahir ya. Şimdi ben de ona yaz. Mesela kalabalık gidiyoruz. Daha dün oldu. 2 gün önce oldu. 5 kişi gitmişiz. Oturduk bir yere. Evet. Yazmadan evet, evet diye dinledi. Dedim ya keşke bir kalem biz yazarak verseydik. Adam üşeniyor galiba diye. Şimdi işini öğretmek gibi de oluyor ona. Bir yazsın ya, bir not alsın, bir yazarak deseydin. Yazarak söz yazarak uçar çalın. Arkadaşım. İşte onu da diyemiyorsun ya, adama işini mi öğreteceksin kaç yıllık şey. Sonra yalan yanlış şey getirdi işte. Ya istersen kimse... rahatlıkla bela okuyabilirsin. Yok bela okunacak kadar değil canım. Sonra tekrar düzelttik, tekrar yanlış getirdi falan, öyle çeşitli maceralar. Oktay nereye kadar bela okumayacaksın, kendini kasıyorsun, hep içine atıyorsun bütün belaları, sal gitsin ve... biz de selamın kavler diyerek programımızda reklama girme imkanımız olsun lütfen ya. Güzel mi sence, tutar mı bu? Bence tutar. Bu masalar tutar mı sence? Ama yoksa insan sıcaklığı falan mı diyeceksin? İnsanın sıcaklığı her zaman işte önemlidir. Tabii Fahir Önç yaklaşımı belli zaten. Gazeteye, e-buka hep öyle sıcaklık diye yaklaşan adam yani. Masaya mı şey yapacak? Vallahi dünya benim şeyimde olsa. Neyinde? Benim inhisarımda olsa, yani tek elimde olsa. Yemin ediyorum bir gram ilerleme hayal. Olmaz ya. Bir gram ilerleme. Valla gerek yok onu ya. Gerek yok onu, ne yapacağız aman ya. Ne bu ilerleme mi Fahir? Ya ilerleme mi ilerleme yani. Ne onu hayır buna hayır. Ben de her şeye hayır diyorum. Evet hayır demeyi öğrendim ama biraz galiba yeterince olayı anlayamadım. Evet. Hayır demeyi çok güzel öğrendin ama yersiz kullanma lütfen. Evet, siz de hayır demek isteyenler reklamlar var. Ne diyorsunuz Oktay Bey? Durduğumuz kabahat diyoruz hemen. Biz savalım gelelim. Gagalıyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Biraz da acık da teknoloji diyor Oktay Demirci. Acık da teknoloji diyor. Acık da teknoloji. Teşekkürler Oktay. Ne güzel söylüyorsun acık da teknolojiyi. Evet ben güzel söylerim ya. Güzel, bir daha söyleyeyim mi? Bir daha söylesene. Acık da teknoloji. Çok teşekkürler. Kırmadığı için bizi. Yeni bir araştırma. Utangaçları düşünerek teknolojinin ne safhalara vardığını bizlerin gözünün önüne adeta şey gibi serdi. ne gibi serilir insanın gözünün önüne? Çarşaf gibi. Onu demedim de daha böyle nezih bir şey. Teknoloji deyince içinden nevresim, çarşaf. Nevresim. Daha nezih. Daha nezih. Nevresim gibi, takımı gibi serdi. Evet. Mesela akıllı battaniyeler var. Bu gerçekten utangaçlar için. Utangaçlar demeyelim de bunu utangaç demek ayıp olur. Edepsiz de demeyelim de rahat severler için diyelim. Gece uykularında istenmeyen kokular. Yattınız sevdiceğinizle beraber. Yatağa yattınız. Üşengeç, uyuyorsunuz. Edepsiz. Bir de ne demiştin? Birden bir konser. Utangaç mı dedin? Ya utangaç. Rahatını sevenler, rahatını düşünenler dedim. Utangaç demedim. Burada onlar utangaç diye vermişler de. Evet. Bunun utangaçlıkla alakası olmadığını ikna etmeye çalışıyorum kendime. Gece yattınız. Karnınızda tatlı bir ağrı, bir sancılanma. Evet. Ne yaparsınız? Efendime söyleyeyim. Şöyle ilk başta bir ben en baştan alayım. Şöyle biraz bir karnını bir of ne oluyor ya falan olur. Tamam. İlk başta. Sonra öfeledim. Hepsini yapmam canım, bekleme tabii ki burada. Öfeledim yani. Öfeledim, baktın olacak gibi, ne yaparsın? Lavaboya gidersin. Orada bir bakarsın duruma, genel bir biraz kontrol. Beklersin. Biraz beklersin. Sağa sola bakarsın. Oturursun. Yerlere merlere bakarsın. Bir şey var mı? Ha, orada işte bir şeyler okursun falanlar filanlar geçer. Dergi mergi. Sonra tekrar dönersin. Ama bundan eriniyorsanız şayet yapmanız gereken şey basit. Bu battaniyelerden birini alacaksınız. $30 vereceksiniz. Ve içini rahat rahat salacaksınız. Çünkü bu battaniye orduda kullanılıyormuş aynı zamanda. Kimyasal, ordu mu? Ordu dediğimiz Amerikan ordusunda kullanılıyormuş. Askerleri kimyasal gazlardan korumak için kullandığı bir battaniye. Kötü kokuları yok ediyor bu battaniye. İçine rahatlıkla salıyorsunuz. Saldıkça rahatlıyorsunuz. İçim bulandı ya. Böyle bir şey. Ne kadar rahat kullanıyorsun? Ya ben yapmıyorum. Salmak kelimesini. Yani. Ben bundan bahsedince mi ben edepsiz Hayır, oluyorum? Edepsiz demedim, bir içim bulandı sadece. Ben işte şey dedim. Yapay sifon sesimiz var. Özellikle umumi tuvaletler düşünülerek, gerçi bugün amba tuvaleti konuştuk ha. Evet ya. Bir Japon çıktı. Firması tarafından geliştirilen $31'lık parantez içinde 57 lira 70 kuruş olarak düşünebilirsiniz. Tuşlarına basıldığında... Dolar yaptığım hesaplara göre dolar zirve yapmış Fahir. Teşekkürler Oktay. Çok güzel kanca attın. rahatlıkla efendime söyleyeyim kalabalık içerisinde 25 Yalnızlığı saniye boyunca sifon sesi çıkarıyor. 25 saniye mi? 25 saniyede yaptın. Yapamadın, bas bir daha. 25 saniye daha senin. Tek kişilik miymiş bu battaniye? Oktay, battaniyeyi geçtik, sifondayız en son. Hayır, ben işte tam soramadım tam. Belki ben alıcıyım Fahir. Bütün sorularımı cevaplamak zorundasın yani. Doğru söyle. Tek kişilik mi hocam bunlar? Tek kişilik olanlar, tek kişilik olunca zaten ne gibi bir sıkıntı olabilir ki? Kimden çekiniyorsun derler adama. Yani iki kişilik, ben anlamadım yani verdiğin cevabı. Yani salınımdan hayır ya, tek kişilik. Tek kişilik olur, üstüne alırsın. Evet. Mesela doyasıya yaşarsın özgürlüğünü eğer istiyorsan. Ha yani iki kişilik bak, olur. Battaniyesi sefer... ayrı olanın şeyi de tadı da ayrı olur biliyorsun. Tek kişiliği var, iki kişiliği var anladığım cevabından anladığım kadarıyla. Senin için tek kişilik olanı da. Ama başka rengi var mı peki bunun? Renklerimiz bir tek mavi ve yeşilimiz var. Sifonda ne oluyormuş? Sifonu anlamadım. İşte sifonda anlamayacak bir şey yok. Kalabalık bir yerdesin, rahatsız oluyorsun. Hı. Basıyorsun, 25 saniye süre veriyor. O sürede sifon sesi çıkarıyor. Coşkulu coşkulu. Sen de o coşkuya iştirak ediyorsan ediyorsun 25 saniyede. Etmiyorsan bir 25 saniye hakkın daha var. Eş zamanlı ses çıkarman gerekiyorsa o sesi kullanıyorsun. Başka bir ses koysalarmış, sifon sesi nedir ya? Tuvaletten ne sesi çıkabilir başka Oktay? O zaman anlaşılmasın. Doğalında öksüren adam sesi koysunlar. Ya ne diye öksürtüyorsun adamı? 25 saniye öksürtülür mü bir insan? Yani su şeyi yaptığını, boşu boşuna su kullandığı şey olacak. İzlenimi verdi. İzlenimi olacak. Bu sefer dışarıdaki adam rahatsız olsa haklı. Yani ondan da rahatsız olabilir. Bir öksüren adam şeyi koysa mesela. Ama bir tarafta adam sıkışmış. Gerçi o zaman da mesela kadın girdi içeriye, öksüren adam sesi. O zaman bir ters olur yani. Bu içeride öksüren adam da kim? Mesela. Başka şeyler düşündürecek. İki tip ses olsa kadına kadın, bu sefer sesler tutmazsa mesela şimdi üçümüz. Bazı kadınlar var. Birbirimizi öksürüğü tutuyor mu hiç birbirimizi hiç mesela? Hiç tutar mı Oktay? Ege'nin bir fantuşun öksürüğünü düşün mü? Bak. Aynı yaptın canım, yalnız ya. Olmadı bile yani. Ben seninkini yapayım mı? Ya. Böyle bir şey. Evet, siz de öksürük sesleri çıkarabilirsiniz sevgili dinleyiciler, hepimiz burada. Ben hiç öksürmüyor muyum Fahir? Sen hiç öksürmüyorsun Oktay. Allah Allah. Hayatta öksürmezsin. Domuz gibi miyim acaba ben sağlık olarak? Estağfurullah, öylesin biraz ama yani. Biraz sağlıklı olduğumdan mı acaba? Yani hepimizi gömeceksin diye ben bir taraftan da neşveleniyorum ne yalan söyleyeyim yani. Yok öyle olmayacak. İyi, tamam, endişe etme, sen hepimizi gömeceksin. Estağfurullah, Fahir. Olur mu konuyu yani? Açmayalım, tekrar kızıyor dinleyicilerimiz. ayıp oluyor. Evet. İyi tamam, o zaman sifon da taktırıyoruz. Belge rendesi diye bir şey çıkarmışlar. Belge rendesi var zaten. Kağıt imha edicisi değil mi? İşte teknoloji bu adamlara yarıyor diye böyle çıkarmışlar. Başkasının eline geçmesinden çekince duyulan belgeleri çöpe atma kendi. Buna veriyoruz. Bunu bir taraftan veriyoruz. Dikey olarak çok ince parçalar haline rendeleyerek çöp haline getiriyor. Ne bunlara olan şeyler zaten? Var bu kağıt çöpü, kalem tıraş falan da yazmış mı oraya utanmadan teknolojinin listesi diye? Çift taraflı kalem. Bir tarafı kırmızı yazan, bir tarafı mavi yazan bir kalem yaptık. O var mı? Bak bakayım. Bakayım bir. Yok. Ne biçim, nerelerden okuyorsun sen? Eski mecmualardan mı buldun bu? Eski mecmualardan haberler kesip getiriyorum sabah. Ne yapayım Oktay? Yani çünkü bugün 27 Eylül Salı. Evet, bugün yokluk devri. Bu yokluk devrinde de böyle yapmamız şart. Oktay, bu saate veda et. Seni çok sevdim. Güzel bir saattin ama ayrılma zamanı geldi. Evet, her şeyin sonu olduğu gibi senin de sonuna geldi. Maalesef. Tükettik seni. O zaman yepyeni bir saat, bu saatin bitişi yeni bir saatin başlangıcı olsun diyelim. Merhaba. Nasıl oldu mu? Oldu. Oldu. Aynısı ya, aynısı. Neyin aynısı olduğunu az sonra açıklayacağız. Bir saniye ya. Ben şimdi sabah sabah bununla... Yok. Buyurun. Bu böylesi daha iyi olacak. Emin olun hepimiz için. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bu saat içinde de devam edeceği benzer. Bakalım gündemimizde neler var, nelerden bahsedeceğiz. Bu saatte çok özel sürprizler sizleri bekliyor olacak. Çok özel sürprizler ve çok özel dakikalar geçireceğiz bu saat itibariyle. Ben deseler günde özel dakikas. Ya Putin gözaltı torbalarını aldırıp aday olmuş tekrar. Botoks mu yaptırdı, gözaltı torbalarını mı aldırdı, ben anlamadım. Ya ikisini birden yaptırdı. İkisini birden yaptırmış olamaz mı? Madame Tussauds'daki... Madame Tussauds öksürmüyor dedi. İşte bak aynısı. Aynısı benim geçen saatte yaptığımın aynısı. Bu hani müzelerde bal mumu heykelleri oluyor ya, o öyle aynısı olmuş. Aynısı olmuş ya. Başkanlık için o şart mı? Hani belli şeyler gerekiyordur ya. Belgeler mergeler falan filan. Tabii en son mesela şey beyefendi yazıyor. Beyefendi lütfen gözaltı torbalarınızı alın. Hangi müzede sizin bal mumu heykeliniz var, o kısmı doldurman lazım. Bir de kullandığın cihazlar, faks ve fotokopi. Evet, fotokopi konusunu dün konuşmuştuk. Bugün de faksı konuşmayalım isterseniz. Arzu edersiniz kullandığımız cihazlar köşesinde. Putin'in yüzü ama şey gibi olmuş ya. Gergin olmuş değil mi? Bir gergin olmuş yani. O kendi kişisel gerginliğinin sirayet etmesinden yok, kaynaklı. Yok canım, bundan önce de gergindi. O hiç sirayet etmiyordu. Yani gergin olabilir, o ayrı bir konu ama yüzüne sirayet etmiyor Putin'in gerginliği. Yüzünde bir tatlı bir sirayet var. Neyin sirayeti olduğunu bilmiyoruz, onu araştırıyoruz. Herkes estetik olduğunu söylüyor. Torbalar morbalar gitmiş ki maşallah güzel torba yapmıştı geçen sene. Evet, Putin'in iyi torba yapmıştı. Putin'in göz altı torbaları. Sadece göz değil, dudaklar. Dudaklarda da bir torbalanma vardı. Torbalanma vardı. Hemen hemen her bölgesinde bir torbalanma vardı ama bakıyoruz. Şu anda sıfır. Görünen o ki sıfır torba... Sıfır şey ne derler, sıfır problem, sıfır sorun. Sıfır soru biz kuralım. Biz komşularımızla ne politikası izliyorduk? Sıfır sorun politikası mı izliyorduk? Komşularımızı neydi ya, sıfır... Sıfır sorun politikası mı? Biz bir şey izliyorduk da ne izliyorduk onu bilmiyorum. Sıfır sorun diye hatırlıyorum. Sıfır sorundu da hepsi şey oldu. Efendim sonra sıfır, sıfır. Sıfır sorun politikamızı aynı politikanın bir değişik uygulamasını da Putin gerçekleştirdi. Doğru. Sıfır torbalanma politikasıyla gözaltı, dudak... Ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki bütün torbacıklardan, torbacıklı Putin'den, torbacıksız... Eser Putin, yok. Eser yok şimdi. Torbalıklı Putin, torbalıklı Putin'ciden eser yok. Senin yanında, yamacında, yakınında evet. Estetik yaptırmış birileri var mı Fahir? Ben kendim olmak istiyordum. Bir de Ege var benim bildiğim estetik yaptırmak isteyen. Yaptırmak isteyen demedim ya. Düşünen. Bir de sen tamam biliyorum ben zaten, bana onu anlatma. He. Senin yakında böyle var mı yani estetik yaptırmış? Ya var, estetik yaptırmış arkadaşlarım var. Öyle mi, neresini yaptırdı mesela? Orlarını burlarını yaptırdılar. Ya işte hani şimdi bunu insanlar bizde bir çekiniyorlar ya. Böyle Amerika'da böyle belgesellerde falan seyrediyorsun. Herkes gerine kamera önünde istedikleri gösteriyor. Göstere yaptırıyorlar. Burayı yaptıracağım şuraya. Bizde bir böyle bir şey saklı gizli, bizde bir ayıptır ya. Yani ayıptır mı derler yani, hani böyle eğer zorunluluk haricinde keyfe keder yapılıyorsa o biraz şey algılanıyor. Yani insanlar bir söylemekten çekiniyor. Hani bizim için değil en azından ama başkaları biraz öyle algılayabilir. Zaten burnumda şey vardı benim, o mesela öyle bir meşrulaştırma şeyleri vardı. Onu diyorsun değil mi? Bugün burnundaki... Deviyasyon. Deviyasyon olduğu için Hadi onu da yaptırırken onu da yaptırdım. Değişmemiş ama konuşmanız. Öyle kaldı o. O tip şeylerden diyorsun yani. Evet. Ya hakikaten estetik yaptıranlar var mı? Vardır. Ya benim çok fazla yok yani. Bilmiyorum ya da yaptırdılarsa da bilmiyorum. En azından açıklamıyorlar. Estetik yaptıran dinleyicilerimiz, rumuzlarınızla katılın isterseniz. İsteyen kendi ismiyle de katılır. Kendi ismiyle katılsın, sizi de bir şey yapalım. Nasıl bir şey oldu, nasıl bir nasıl? Şey hissettiniz de estetik yaptırdınız, nasıl karşılandı çevreniz tarafından? Çünkü o tip şeyler ya de yani. Benim yıllardır en önemli. Büyük isteğim şu burnumu estetik yaptırmak. Ama yıllardır da herkesin bir şekilde o senin karakterin. O sana yakışıyor. Ya ama şey de diyorlar yani. Sen eğer yeteri kadar emin olsan yaptırırsın canım. Çevredekilerin söylediklerine bakacaksın. Senin burnun bir kızda olsaydı çok çirkin bir kız olurdu diyorlar yani. Kız olsaymışsın. Ama senin kıllı kolların da bir kızda olsaydı çok çirkin bir kız olurdun. Saçma bir şey değil mi o? Yani burun kıllarından dolayı senin burnunun kıllarının canım, kameralara girdiğini biliyoruz. Klatüye bulaşma. Televizyon programında bile çıktığını hepimiz biliyoruz yani. Evet. O yüzden kıllı mıllı bir burun olduğu için üstünde de o içindeki kıllar yani sonuçta kıl bu da yani üstte de o şey. O bir de akıldı hemen şuracıkta kendini feda etmeye hazırım hayır, yani. Hayır hiç feda etme, ben sana olanı biteni yani günde kaç saat yüzüne bakıyorum ben senin ya. Görüyorum olanı biteni yani. Özür dilerim Oktay, bu senden benim daha çok görüyorum yani. O yüzden denilene çok öyle şey yapma. Ha. Sen gel ben anlatırım sana Fahir. Neyse bugün estetik konusunu konuşalım mı konuşmayalım mı onun bir şeyi içerisindeyiz. Ne derler ona, tedirginliği içerisindeyiz. Var mı yani estetik ameliyatı olan geçiren sevgili dinleyiciler? Var mı bir baba yiğit mi diyorsun? Öyle konuşacaksın, gazetelerde bugün başbakan açıklaması var. Bir tepki de oluyor ama ya. Ne? Estetik olmuş kişiye. Ay, yani öyle gizliden bir... O senin karakterin. Evet öyle bir tepki de oluyor. Bir işte niye mutlu değil miydin sen o burnunla veya işte ne bileyim o kolunun orasıyla yani mutlu değil miydin falan. Tabii ki işte ne bileyim botoks yaptırana karşı bir tepki oluyor, bir şey oluyor. Yani o kadar da şey değil. Böyle rahat karşılanan bir konuda değil estetik yani. İlk estetiği en günahsızınız yaptırsın o zaman Oktay, ne diyeyim ben sana. Değişik bir yaklaşım, mantıklı bir yaklaşım da olabilir. Teşekkürler lütfen. O zaman onu soralım dedik ama herhalde yok, onu estetik yaptıran yok bizim dinleyicilerimiz arasında. Yok. Herkes cillop gibi maşallah, herhangi bir sıkıntısı yok. Lütfen radyonun telefonundan arayın sevgili dinleyiciler. Cepten aramayın lütfen. Cep telefonlarımızdan aramayın. 210-30-30'dur radyonun telefonu. Diyelim bir kere daha hatırlatmış olalım. Bakalım ne ama demiş. Ama konuşmak isteyen varsa konuşur. Konuşmak istemeyen varsa da hiç kimseyi de niye zorlayalım canım, estetiğini saklıyordur. Yani adam, biz ne diyeceğiz yani. Oktay, ne tabii oldu? Canım yani ne yapacağız? Şunun estetiğini biliyoruz, bunun şurası estetikli diye buradan dedikodu yapmamızı herhalde beklemiyorsunuz. İyi o zaman. Fahir sana söylüyorum, beklemiyorsunuz herhalde Fahir Bey. Bugün gazetelerin manşetine yansıtılmış bir haberle devam etmek buyurun istiyorum arzu ederseniz. Türk erkeği duramıyor, durmuyor, durdurulamıyor. Erasmus programı ile Türkiye'ye gelen öğrencilerin en büyük sıkıntısı ev bulmak. Sıkıntı listesinde erkekler de ilk sırada. Erasmus programıyla Türkiye'ye gelen? Türkiye'ye gelen öğrencilerden bahsediyoruz. Ha, tamam, yabancı öğrenciler yani. Yabancı öğrenciler ev bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Ancak kızlar şöyle diyorlar. Erkekler arkadaş canlısı ama nerede durulacağını bilmiyorlar. Çok hızlı hareket ediyorlar. Çok aceleci davranıyorlar. Biz de bundan çok şikayetçiyiz, çok mağduruz. Bu arada telefonumuz çalıyor. Bakalım bir dinleyicimiz mi attığımızda. Günaydın efendim. Merhaba. Veteriner Bahadır. Oo, Veteriner Bahadır Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Her konuda bir şeyiniz var. Fotokopi diyoruz, siz çıkıyorsunuz. Valla aslında her konuda bir şeyim yok. Ben sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Biz de çok seviyoruz. Sağ olun Bahadır Bey. Programınıza katılınca sanki program daha bize aitmiş gibi oluyor. Ortak olmak istiyorum. Programımıza katınca daha güzel olduğu kesin ama. Çok teşekkür ederim. Biraz da para vermeniz gerekiyor ortaklıkta. Ben tam tersini düşünüyordum ama. Hayır, bu da espri gibi anlaşıldı biliyorsun ya, değil mi? Şu anda yaptığın şey espri gibi anlaşıldı. Acımızdan öleceğiz burada, ondan sonra esprilerle, hayır, şakalarla gömeceksiniz. Ben gülerek espriye dönüştürmeye çalışıyorum. Espri olmadığını anladım da. Yani hiç o çabaya girmeyin. 3-5 bir şey atın Bahadır Bey. Bir Marlboro parası derler yani. Yok hayır. Lütfen ya. Sigara değil. Sigara yok. Çok güzel. Sigara yok. Ömrümde hiç sigara içmemiş ve denememiş bir insanım ben de. Ne kadar güzel. Hiç denemeyin evet, zaten. Evet, çok sigara içen bir babanın sigaradan nefret etmiş oluyum ben. Onun için hiç yaklaşmadım. Ya o bir süre sonra acaba sigara canlısı bir insana dönüşmesine yok, benimki sebep fobi olmuyor şekilde. Ben kutusuna bile dokununca gidip duş alıyorum. Benim de var öyle. Eşimin... Bir dakika ya, kutusuna dokununca gidip duş mu alıyorsunuz? Evet, o kadar nefret ediyorum. Ya, elimi yıkamak yetmiyor. Ha, duş almıyor tabii ya, benim tanıdığım da. Bu tecavüz duşu gibi girip altına çömeşip şey yapıyorsunuz. Ağlıyor ağlıyor. Ağlıyor ağlıyor yıkanıyorsunuz. Nasıl dokundun bana? Nasıl dokundun? Jim Carrey'nin öyle bir sahnesi vardı Pet Dedektif'te. Öpüştüğü kızın erkek olduğunu anlayınca duşun altında hani öyle yıkanıyordu ağlayı ağlayı. Evet. Hatırladınız mı? Hatırlıyoruz evet. Biz de sizi öyle hayal ediyoruz şu anda. Paketle öpüşmüyorsunuz tabii değil mi? Öyle bir şey yok. Yani sigara kül tablası ya da sigara paketi ya da hele hiç olmayacak bir şekilde mecbur kalarak izmarita dokunursam çok tiksiniyorum. Peki sevdiklerinizden hiç sigara içen yok mu? Olmaz mı? Şöyle yani... Beraber yaşadığım insanların sigara içmesine alışkınım. Babam çok sigara içiyordu. Evet. Ama yakın ilişkide oldu. Şöyle biz 5 kardeşiz. 5'imizde de fobi şeklinde nefret ediyoruz sigaradan. Hay Allah. Ne kadar güzel. Babanızın hakkını ödeyemezsiniz evet. Bahadır Bey. Ben eşimden tek bir ricada bulunmuştum. Eşim zaten sigara içmeyen birisi ama dedim ki yani Nazan yani beni istersen aldat ama sigara içme. O da olayın ciddiyetini anladı ben böyle deyince. Hangi konu, hangisini ciddiyetini anladı acaba? Aldatmanın mı, sigara içmenin? İnşallah doğru mesajı algılamıştır. İnşallah. Ya, yamuk yumuk bir şey anlamamıştır. Nazan Hanım akıllı kadın yani. Yani bence de hiç hissettiğim kadarıyla. Ama yok. Sen öyle dedin Bahadır, öyle dedin. Ama çok ilginç bir şey oldu, size bir şey anlatayım mı? Buyurun. Biz ilk evlendiğimizde ben İstanbul'a taşınmıştım işten dolayı. Eşimin tayinini daha yapamamıştık, o müzik öğretmeni. Evet. Ve ben... Bir gece yattım ve rüyamda onu bir arkadaşıyla sigara içerken gördüm. Ama bu gördüğümün rüya olmadığını çok net anladım. Olanı görmüştüm çünkü ben. Hisli kablel vuku diyorsunuz. Ertesi gün aradım. Nazan dedim sen Gamze'ye gittin. İşte böyle dantelli bir perdenin önünde oturdunuz. Fiskos masasında kahve fincanları çevrili. İnce bir sigara içtin mi? Kim söyledi dedi. Dedim söylemedi, ben gördüm. Ben bu tür hani böyle altıncı his falan şeylere inanmıyorum ama demek ki sigara konusundaki konsantrasyonum ne kadar yüksekse evet, bunu hemen anlamışım yani. Danteli falan bilmiş misiniz peki? Olduğu gibi gördüm her şeyi ben. Bizi falan da görüyor musunuz öyle? Herkes sigara içerken herkes çeşit çeşit yerde tuvalette içeni var. Hayır sen. Nereden? Sen tuvalette kömektin. Konsantre olmam lazım. Ege ile Fahir'i görebilirsiniz ama beni göremezsiniz Bahadır. Aslında ben sizi görünüşlerinizi çünkü çok biraz sohbet ediyoruz. Acaba neye benziyorsunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü şey hani bir internette de bir araştırma yapıp nasıllar acaba tipleri nasıl filan diye şey yapmadım ama hı hı. Sizi bir de akşam bir sonbahar akşamını yapar Levent'le gelip şahsen tanışmayı çok istiyorum. Tabii bekleriz. Her zaman kapımız İnşallah. Açık. Her İnşallah. Zaman kapımız açık. Eğer bizi çeşit çeşit hayal etmeyecekseniz hiçbir sıkıntı yok bir şöyle, bence. Hani görüntünüzün öyle ya da böyle olmasının önemi yok. Sadece görüntünüzün nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Vallahi ilk kez aslında çok uzun süredir de ilk kez böyle bir... Evet. Bizde herkes bizim tipimizi biliyor. Evet. Koca kafalarımızı biliyor diye bir şey yapıyorduk, biliyorduk. Peki nasıl hayal ediyorsunuz bizi Bahadır Bey? Yani şimdi gözünüzde canlandırdığınız bir şey vardı. Mesela sizi gözlüklü, sakalsız, bıyıksız, saçlarının önü biraz seyrelmiş gibi mesela. Siz derken hepimizi mi? Beni mi? Hayır. Seni. Affedersiniz Fahir'i. Burada... Fahir'i. Kaç boy yani. Kaç peki boy? Benim mi? Hayır. 1.75. 1.75. Fahir'in boyu. Evet. Peki beni nasıl hayal ediyorsunuz Bahadır Bey? Sizi biraz daha yapılı, kemikleri biraz daha kalın ama çok fazla kilolu olmayan. Hı-hı. Mesela ne bileyim 80-85 civarı. Teşekkür biraz ederim. Daha uzun boylu bir 80 boyunda falan gibi. Birazcık daha uzun bir 80 evet. Falan. Çıtaları hep küçük tutuyorsunuz ya. Ben bilmiyorum ama yani şimdiye kadar söylediyseniz de. Kim ne kadar yiyebilir ne bilsin. Falan bahsediyor ama evet. Mesela onları şey yapmamışım, toplamamışım kafamda. Evet peki. Estetik konusunu aramıştım aslında. Buyurun ben, evet. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Mesela ben kel olduğumdan bahsetmiştim size evet, daha önce. Evet evet. Mükerrer defa. Mesela saç ektirenler var. Ben hiç öyle bir niyette değilim. Evet. Memnunum halimden çok ama mesela saç ektirmek estetik operasyon mudur? Bakıyorum şimdi listemize saç ektirmek. Estetik operasyonu. Operasyonu evet. Ben mesela bir tek düzeltirmek istesem dişlerim benim çarpık çırpık. Küçükken bu hani telmel takıyorlardı ya. Evet. Ondan bana yaptırılmadı. Ben ailemin son çocuğu olarak herhalde biraz artık yorgunluklarına denk geldim. Dişlerim çarpık çırpık. Bazen şarkı söylerken de hani acaba daha mı iyi ses çıkarırım diye düşünüyorum. Dişleriniz çarpık olmayaydı. Ha, müzikle ilgiliyim çünkü yapıyorum müzik zaman zaman. Islıkla mı yapıyorsunuz Bahadır Bey? Hayır, çünkü çalıp başka söylüyorum. Türlü... Ha, çalıp söylüyorsunuz. Ne çalıyorsunuz? Ben aslında 12 yaşından beri bağlama çalıyorum ama sonra piyasada gitarla daha çok müzik yaptım. Peki diş yapısının alakası var mı bu şarkı söylüyorum? Var tabii sesin oluşumu, ses cihazının en son kısmıdır onlar. Doğru, mesela doğru. Belki, ağız içinde oluşuyor tabii. Belki bazı harflerim mesela çok net gelmiyor. O zaman daha mı düzgün olurdu telaffuzum diye düşünüyorum. Bazı sesleri parlatmakta alt dişlerim özellikle düzgün olsa daha iyi tınlardı diye düşünüyorum. Tabii önemli değil. Ben yine de çıkardığım seslerden memnunum. Vallahi biz de çıkardığınız seslerden memnunuz. Nazan Hanım da memnundur. Bir de çıkardığınız seslerin son derece anlamlı. Seslerden ben de çok memnunum. O da çok güzel sesi var çünkü. Ne kadar güzel. İnşallah doğru yere ulaşmıştır şu anda Nazan Hanım. O şu an derste ama. Hay Allah. Peki. O zaman peki çevrenizde var mı hiç estetik yaptıran? Var. Birkaç arkadaşım var. Herhalde burun suratın çok ortasında ve çok dikkat çekiyor diye insanlar en çok burunlarıyla ilgili operasyonlara oynuyorlar. Gidiyorlar. Evet. Mesela öğretmen arkadaşlarımız var. Bir de öğretmenlik birazcık hani her gün biraz one man show gibi bir şey. Çocukların önüne çıkıyorsunuz. Çok dikkat çekince de yani mesela çocuklar insanın burnuna bakınca insan rahatsız olur herhalde. Tabii bizim yüzden... gibi radyo programcısı olsanız görenimiz yok şey bir şey. Hayal ediyorsunuz bizi. Benim saçlarımın önünü niye seyrettiniz ama yani Bade be aşk olsun ya. Bir de ben o kadar kemikli değilim yani onu da söyleyeyim yani. Ay çok özür dilerim ya. Evet, adeta küçük bir kıl yumağı şeklinde geziyorum yani. Hem de odun gibi bir şey yaptınız yani. Yok canım öyle. Öyle değil mi? Ne bileyim. Hayır, siz anlatınca benim de gözümde kendim öyle canlandım. Yok öyle hani kolun bir şey demedim ben size. Ha. Fahriye oranla belki biraz daha irisiniz gibi geliyor bana. Seniniz... Yani son noktada da bana Fahri dediniz ya Bahadır Bey. Artık ben size at mı yollayayım ne yollayayım alkış yolluyorum ya. Ben size ancak bu konuda alkışlayabilirim. Fahir demem lazım değil mi? Ay, Bahadır Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah canım olur mu ne olacak? Bir karmaşaya yol açtım. Bir gün buyurun gelin hepsini nüfus cüzdanlarımızı masaya koyarak konuşalım ayrıntılı. Çok özür diliyorum iyi yayınlar. Estağfurullah canım. Güle güle. Ya olur mu bir dinleyici telefonu kapatırken çok özür diler ve mahcup olarak ayrıldım tabii ya. Tabii ki Fahri'nin de saçlarının önünü seyrelmesi bize bir neşve oldu. Sevgili dinleyiciler ne konuştuğumuzu biz de bilmiyoruz. Açık söylemek gerekirse konu karmaşası. Estetik konuşmaya çalıştık da estetiğinde konuşulacak bir tarafı çok var mı tarafı, onu bilmiyoruz. Onu da yokmuş yani onu da böylece hisli kabler bu kullanıcıdan bahsetmek istediğiniz. Bahadır Bey mesela şey dedi öğretmenler dedi burunlarını bakan öğrencilerden rahatsız dedi. Her öğrenci bundan bir şey yapsın. Ders çıkarsın. Ya artık gözüne öğrenci mi bakacak? Yoksa sevmediği öğretmenin burnuna mı bakar? Buruna bakmak değil de alnına bakmak bir insanı rahatsız eder. Ya ben onu bak söyleyeyim. Burundan çok anlamayabilir kişi burnuna bakıldığının da alnına bakıyorsan yakın mesafeden o rahatsız eder. O rahatsız eder. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey. Hoş geldiniz. Günaydın diyoruz size. Hoş bulduk. Merhaba. Evet buyurun. Evet kendimi Bahadır Bey'e çok yakın hissettim sigara konusunda. Evet. O zaman konu herhalde şekillendi. Sigaradan evet, siksinenler konu... köşemize doğru hızla adım atıyoruz. Sigaraya evet, döndük konu. Başka konularda da bir şeyler söyleyeceğim ama önce sigara konusunda söylemek istiyorum. Buyurun sizin de babadan dolayı bir nefret mi var sigaraya? Benim neden var bilmiyorum ama ben içinde sigara yanıyor diye iki kere hareket halindeki arabadan atlamışlığım var. Araba dediğiniz nasıl bir otobüs? Çok hızlı değildiniz. Otomobil, dört tekerli. Herhalde çok hızlı değildiniz çünkü rahat rahat konuştuğunuza göre şu anda. Yani kapı açılınca yavaşlamak zorunda kaldılar. O yüzden çok hızlı bir şekilde atlamadım. Ha şoför mü? Yanıyor muymuş peki gerçekten sigara? Yani biri arabada benim olduğumu unutup sigara yaktı. Evet. Yani araba yanmıyordu sadece sigara yanıyordu. Ha tamam. Sigarayı arkaya atarken sizin üstünüze falan düşmedi. Birisi sigara yaktı. Sigarasını yakmış. Mı atıyorsunuz? Evet, kaçırılıyor evet. İzlenimi de yaratarak bir taraftan. Halbuki arabada aynen. Özgür var yani. Yakılmaz sigara. O kadar aynen, mı tiksiniyorsunuz? Evet, o kadar. Hatta fabrikadan yeni çıkmış kül tablasına ben dokunamam. Fabrikadan yeni çıkmış vallahi kül tablası. Valla bu nasıl bir fantazidir bilmiyorum da ben... Zincirleme isim tamlaması falan. Fabrikadan yeni çıkmış kül tablası. Tabii edebiyat. Ya ama yani... Şimdi kül tablasını bir süre kullanıldıktan sonra dokunabiliyor musunuz? Şimdi onu sormak kesinlikle lazım. Ben hayatta dokunamam. Yani kullanılmasına bakamıyorum bile. Bakamıyorsunuz. Yani üzerine bir şey atıyorum yani çarşaf falan atıyorum. Peki zorlaştırıyor mu bu hayatınızı? Önemli olan o yani sigara tamam kötü bir şey olduğunu herkes biliyor da. Sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu bu tip şeyler? Yani pis şakalar yapmaya çalışıyor tabii arkadaşlarım. Sigara paketini bana dokundurtmaya çalışıyorlar. Ben de sigara paketi bana dokunsun hemen gider böyle dezenfekte ederim. Protex'le falan kollarımı ellerimi yıkarım. Ne pis heriflermiş onlar da ya Özgür çok, Bey. Çok pis herifler. Hakikaten pis adamlarmış yani. Hakikaten pis adamlarmış. Uzaklaşın onlarla. Diye mi? Zevk mi alıyorlar ondan sonra siz ellerinizi sabunla yıkarken? Evet işte yani şaka. Gereksiz şakalar. Ay Özgür Bey kıyamayız peki biz size ya. Peki Özgür kaç yıldır bu var? Küçüklüğünüzden beri mi bu var? Küçüklüğümden beri var yani. Kendim bildiğim bileli var. Nasıl çıktı ortaya? Nereden çıktı? Yani çok merak ediyorum özelliğisi. Astımım var sanırım onunla alakalı. Onunla yani. Alakalı üstüne olabilir. Alerjim evet. Var o yüzden gelişmiş olabilir ama hep böyleydim yani. Tabii canım her astıma olan da öyle böyle bir durumda evet. Yok yani. Böyle Özgür Bey evet sigara müptelaları, evet. Astım olan sigara müptelaları var. Peki çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Rica ederim. Görüşmek günler. Üzere hoşçakalın. Evet herkesin bin bir türlü derdi olduğu ortaya çıktı. Sigaradan tiksinenler bak kül tablası bırak sigara paketini kül tablasına dokununca dezenfekte ediyormuş Özgür Bey. Evet o zaman şey neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz da dönelim ya. Neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz? Sevgili dinleyiciler reklama gidiyoruz reklam dönüşü neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz gidip kendinizi yani özel marka bir sabunla. Yayına uygun olacak kaydıyla. Evet olmak yani. Olmak kaydıyla yani neye... Dokunmak derken böyle dokunmak. Onu söylemene gerek var mı Oktay? Ne bileyim ben yine söyleyeyim abi. Baksana Özgür Bey'in çevresinden öyle insan olacağını da ben düşünmüyordum ama. Var işte Özgür Bey gibi gidip paket dokunduran adam var ya. Paket dokunduran adam yakalandı. Gagalıyor. 9.35 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da bu saatte neyi konuşuyoruz? Ne konuştuğumuzu biz de bilmiyoruz baştan söylediğimiz gibi ama dokunmaktan haz etmediğiniz şeyleri, evet, sigara paketi bunlardan bir tanesi çıktı, sigara paketi ve fabrikadan yeni çıkmış kül tablası. Ve tabii ki kullanılmış kül tabloları da. Kullanılmış kül tabloları da sizde duş etkisi yaratıyor. Neler sizde duş etkisi yaratıyor? Neye dokunmaktan hiç haz etmiyorsunuz? Kimler size ne tip şakalar yapıyor? Hep bunları konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Hep bunlar konuşuluyor yani, konuşulmayan konular değil. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Huhu. Yok maalesef. Yok, maalesef. Maalesef dinleyicimizi kaybettik. Geç bulduk erken kaybettik Oktay. Geç bulduk erken kaybettik. Dinleyicilerimizi evet bir alalım içeriden rica edelim. Evet teşekkür ederim. İçeriden rica edelim. Bu sefer günaydın. Günaydın. Hah oh be. Ah be kimle görüşüyoruz be ya. Ceren ben. Aa, Ceren Hanım hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsunuz? İş yerine mi gidiyorsunuz? İş yerindeyim şu anda. Ne tip bir iş yeriniz var Ceren Hanım? İş yerimizde hastaneler. Bütün hastaneler. Geziyor musunuz yani, hastaneleri? Yoksa? Evet evet. Aynen öyle. Evimden çok hastanelerde geziyorum diyebilir misiniz? Aynen öyle. Kesinlikle ay, diyebilirim. Kurban olurum Ceren Hanım. O küçücük ellerinizle hastane kapılarında geziyorsunuz küçük ya. Küçük mü Ceren Hanım elleriniz? Yani küçük değil aslında ama. Biz öyle hayal ettik canım. Söyleyebilirim. Bizi nasıl hayal ediyorlar? Benim saçlarımın önünü seyrelmiş olarak hayal ediyorlar. Ben sesimi çıkarmıyorum. Ben sizin sevimli küçük eller hayal ediyorum. Siz ay teşekkür ederim ama ben sizin saçları hiç öyle hayal etmiyorum. Siz gayet gür ve güzeldir eminim ki. Gördüm tabii zaten. Uzun uzun lüle lüle beline kadardır Fahir'in saçları. Biliyorum lüle lüle kıvır kıvır böyle. Kıvır kıvır. Ve geçmiş galiba falan ay, diye. Evet ya, böyle bir tutacağım onu böyle. Geçerim. Arkadan bir tutacağım. Ceren Hanım siz neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz yoksa sigara ile ilgili mi konuşuyorsunuz? Yok yok ben her şeye dokunabilirim öyle bir sıkıntı yok ama böyle kadife, kağıt, pamuk gibi bir şeyi dişlerimle gıcırdattığımı düşünmek bile ay böyle şu anda bir şey fena. Benim de bir içim katman katman oldu. Ay, evet, o çok fena bir şey yani dokunma konusunda bir sıkıntı yok ama böyle bazen bir şey geliyor dişimize bir pamuk pamuk. Zımba mı? O beni fena yapar yani. Ya Oktay zamanında poğaça içinden çıkan zımba teli bir rahatsız etmişti ondan beridir poğaça yerken hakikaten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hala aynı hissi ben bak şu anda gözlerimi sıkıştırıyorum farkında mısınız? Bu arada siz dokunmak değil de dişimi dokunmak falan gibi bir şey mi dediniz? Evet evet dişle böyle gıcır gıcır düşünseniz de onu böyle pamuk var böyle dişleriniz arasında. Peçete var ya da yüzü kadife. O zaman siz hiç şey kemiremiyorsunuzdur naylon falan kemiremiyorsunuz. Naylon dediğim orlon. Kemiremiyorsunuz diye bir şey o yok. Ne? Niye kemiriyoruz orlon? O ne? Orlon mesela vardır ya kazaklarda falan. Ha, o kemiriliyor mu bundan? Ya kemiriliyor dediğim böyle mesela sıkıntılı heyecanlı bir anınızda orlon kazağınızın bir tarafını Ceren ağzınıza Hanım, sokarak kemiriyorsunuz. Bir de yapma böyle şeyler. Bir de normalde kemiriliyor mu diye bir şey yok. Öyle bir şey zaten kemirilmek için değil yani orlon dediğim şey kazak için falan. Ama işte normal diye bir şey yok. Tabii yokluk soruyoruz. Yılları 80'li yıllarda biz çok sakız yerine orlon çiğnemişliğimiz vardır. Tabii ki öyle şeyler yaşadık. Ceren Hanım büyük geçmiş olsun diyelim size. Çok teşekkürler. Bu arada poğaça deyince benim de bir kere poğaçamın içinden patatesli poğaça aldım. Bir bütün patates çıktı. Ceren Hanım çok özür dilerim. Çok özür diliyorum ve oha demek istiyorum. Bir bütün patates mi çıktı? Evet ben de aynı şeyi söylemiştim yani. Oha demiştim ben de. Bir bütün patates. Çok büyük değil ufak boy bir şey ama bütün yüz civarlak içinde olduğu gibi çıktı yani. Ne kadar ben şanslı olduğunuzun benim farkına varmıyorsunuz Ceren Hanım. Olsun canınız sağ olsun afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle. İki peynirli almamış ha. Kalıp peynir çıktı. Kaşarlı almıştım bir teker. Sucuklu aldım bir keresinde tam sucuk çıktı. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Alpagut ben. Alpagut. Alpagut Bey neredesiniz şu anda? Şu an iş yerine doğru ilerliyorum. Sizin ne tip bir iş yeriniz var Alpagut Bey? Ayıptır sorması. Ben Maliye Bakanlığı'nda çalışıyorum. Esas duruşa geçtim. Vallahi billahi yemin ediyorum bütün düğmelerimi iyilikledim içime kaçtım. Yok aman. Ne oldu Alpagut Bey? Arabada Emniyet kemerini çıkardınız. Arabada bir şeyler oldu. Emniyet kemerini çıkarttım. Arabayı kapattım, stop ettirdim. İniyorum yavaş. Elinize yavaş. Kolunuza sağlık diyelim. Ne diyelim Alpagut Bey? Siz neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz? Ya çok klasik olacak belki ama şeftali. Kadife'ye dokunabiliyor musunuz peki? Kadife'ye dokunuyorum, onda bir sıkıntı yok. Çünkü kadife bir örtü üzerinde getirilmiş, şeftaliye asla hayır diyemem doğrusu. Şeftali yani. Peki şey, kayısı da aynı problem var mı? Kayısı yemiyorum, o yüzden pek onu düşünmedim. Yok, kayısı da öyle bir problem yok. O zaman niye şeftali yiyorsunuz Alpagut Bey? Yiyor musunuz ya, şeftali? Belki yemiyorum. Yemiyorum işte, yani hani böyle birisinin soyup vermesi gerekiyor. O kadar lezzetli bir şey ki şeftali Alpagut Bey. İnanılmaz bir şey. Dünyada yediğiniz her şeyden daha lezzetli bir şey. Onu nektarla idare etmeye çalışıyorum. Aynı şey değil maalesef. Yani o zaman yayında ben etmek zorundayım. Şeftirik mi diyorsunuz Alpagut Bey? Yok. Yani işte şey, birisi hayrına böyle soyup önüme koyarsa yiyebiliyorum ancak. Hayır işlemek isteyen dinleyicilerimiz Alpagut Bey'e. Sevginiz var mı Alpagut Bey? Eşim var, eşim hallediyor neyse ki. İyi bari, bıçağın ucuna takıp Alpagut sana şeftali soydum diye veriyor mu yoksa? Yani niye canım, çatal var yani. Hani olur mu olur, fark esprisi fark bıçakla sunulması yani. Bıçak yani. Olur, çatal olur, fark etmez. Orasına takılmayın. Yani yoksa şeftirik mi geliyor direkt önünüze? Yok. Ya dokunsanız böyle... ne olur? Çok özür dilerim. Dokunsanız ne olur? Nasıl bir hissiyatınız ya, oluyor? Şeyi biliyor musunuz? Hani böyle ıslak bornozu böyle sıkarken bir his olur. Böyle insanı gıcık eden. Pardon da yok, ıslak bornozu bugüne kadar sıkmışlığım yok. Bir kere bir ıslak havluyla bana vurmuşlardı, o var, o acıtıyor. Alpagut Bey, bizde o da yok, kusura bakmayın ya. Başka bir şeyden anlatsanız. Çünkü biz... yani estağfurullah canım, hiç Süper Lig'de alakası yok. Bornozu tek başına sıkabilen bir insan da ben. Yani en az iki kişi olması hayır lazım. Canım, ıslak bornozu bir sıkmamız lazım. Demek ki nasıl yıkanıyorsa yani, Alpagut Bey. Bornozun şeyi vardır ya. Ne derler ona? Kemeri mi? Kemeri. O hafif su alır böyle yıkandıktan sonra. O kısmını sıkarken bir his oluşur. Onu bornozun üstünden bağlayacaksınız. Bilek... Direkt bele bağlarsanız ıslanır o. Bilek acıyor. O mu his dediğiniz? Bilek çok sıkarsanız bileğini incitirsiniz. Ben evet, orada hata yapıyorum demek ki. Demek ya, ki kıl tüyden hoşlanmıyor. Anlamadık ya. Vallahi çok şu anda utanıyorum ben. Alpagut Bey'in ne demek istediğini anlamadım. Ben anlatamadım muhtemelen. Estağfurullah. Siz Maliye Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz. Sizin anlatamamanıza imkan yok. Yani. Tamamen bizim teknik hatamız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Alpagut Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya bu tip şeylerde böyle bir dokunamama, edememe, rahatsız olma gibi durumlarda insanın neyden rahatsız olduğundan daha önemlisi çevresindeki insanlar. En önemlisi. Vallahi yani o önemli ya. Bak, günaydın. Özgür Bey'in çektiği şeylere. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayça ben. Ayça Hanım, neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Ne tip bir iş yeri diye sordurmak zorunda kalıyorsunuz bana. Sordurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Haklısınız. Burası bir hukuk ofisi. Hukuk bürosu. Hukuk bürosu. O zaman biz gene bir saygı duruşuna kalkıyoruz. Teşekkürler. Ayça Hanım. Buyurun. Siz neye dokunmaktan haz etmiyorsunuz? Şimdi fasarik tabir edilir böyle. Genelde dış cephede kullanılıyordu. İyi biliriz. İyi biliriz Ayça Hanım. Fasariti bilmez miyiz? Hiç anlatmanıza gerek yok. Dokunmayı bırakın. Gördüğüm anda böyle tüylerim diken hadi diken ya. Olur. Niye canım? Mesela bazı binalarda şöyle bir giriyorsunuz. Her yer fasarit. İşte ben o binalardan birinde oturuyorum. Yaz tatilinde yöneticimiz kendince bir jest yapıp binaya fasarit boyamasını mi böyle yaptı. Evet. Ben şimdi her gün eve döndüğümde böyle bir sırtımdan hafif bir fasaritin, çıkıyorum. Dokunmanıza gerek yok ya. Siz eve girmeden önce orlara buralara dokunarak mı giriyorsunuz? Ya görünce rahatsız oluyor Ayça Hanım işte. Değil mi Ayça Hanım? Evet, aynen öyle. Görünce rahatsız oluyor. Yani bırak dokunmayı, yalamayı falan filan, onları geç yani. Yani. Gördüğü zaman... Apartmanım takdir edersiniz, giş cephesi zaten yalanmaz. Yani hayır, yani diğer örneklere göre şeftali, şeftirik mesela. Biz de gelip binalarımızı yalamıyoruz da hani dokunmak falan, hani başka nesnelerden bahsediyoruz ama şimdi her girdiğinizde gerçekten büyük işkence yaşıyorsunuz Ayça Hanım. Yani ev sahibinizle mi konuşalım, yöneticinizle mi konuşalım, ne yapalım, ne diyorsunuz? Vallahi yani ben kendisiyle görüştüm ama bunun en dayanıklısının bu olduğunu, apartmanın genel anlamda emeklilerle dolu olduğunu, o yüzden de böyle kalması gerektiğini söyledi. O zaman kendinize yeni bir ev bulsanız diyorum. Ne dersiniz Ayça Hanım? Öyle de neredeyse o seviyeye geleceğim yakında. Kolay yani. Olmuyor. Sesi gün sonrası hakikaten böyle tavan yaptırıyor. Ayça Hanım. Bir şey vardı. Buyurun. Lisedeyken tırnağın tahtaya değmesin. Ay. Tebeşirle tam yaparken böyle tebeşirin o tam o yani arada tahta, tebeşir ve el arasındaki o mesafe biter, tebeşir erir ve bir anda tırnağınız şöyle bakın tam şey yapamadım ama. Yapma ya, herkes duydu zaten onu. O hissiyatı ver. Ondan biz de çok rahatsız olduk. Ayça Hanım şöyle yapalım. Bizim apartmanın da dış cephesinden biz çok mutsuzuz. Çünkü bizim de şahane tuğlalı bir apartmanımız vardı. Hala da tuğlalı. Bu hani eski tuğlalar oluyor ya, biliyorsunuzdur. Onu bir önceki yönetimimiz siyah değil. Ne renk Fahir o? Koyu kahverengi. Koyu kahverengi. Yağlı boyayla boyayarak. Yağlı boyayla boyandı. Biz de bir yaz tatilinden döndüğümüzde bu nedir ki diyerek sizinle aynı kaderi paylaşıyoruz. İsterseniz bir gün dış cephesinden memnun olmayanlar diye bir konu yaptığımız zaman tekrar arayın. Bir örgütlenelim beraber Ayça Hanım, olur mu? Benim birçok kişiye göre bir fark. Benim zeytine alerjim var. Zeytine? Evet, ben ne yeşil ne siyah, kadını bile bilmem. O kadar lezzetli bir şey ki, dünyadaki en lezzetli şeylerden bir tanesi o zeytin. Zeytin yiyor musun? Ben dünyadaki birçok lezzetlerden zamanda çok şey yaptığım için hani bir kilo problemim vardı. O eksik kaldı. Hiç umurumda değil. Ama son 7-8 senedir artık dokunamaz da hale geldim. Zeytinyağı yani yiyebiliyor musunuz bu arada? Evet, onda hiçbir sıkıntım yok. Demek ki zeytine karşı tam birebir alerjiniz var diyemeyebiliriz belki de. Şimdi işin aslında teknik boyutuyla izah etmek gerekirse zeytinin posasında var olan bir şeymiş alerjiyi yapan. Dolayısıyla yağında bulunmuyormuş. Ama mesela Ayvalık yöresinde yağın raya deriz biz lezzetini, evet, ve o damakta bıraktığı tadı kuvvetlendirmek için, evet, bazen tenekelerin dibine çizik zeytin atarlar. Evet, o zeytinyağını da yiyemiyorum mesela. Hay Allah, hay Allah. En güzel kısmı da olur ama o da bak o kadar lezzetli ki. Ayça Hanım peki. Çok teşekkür ediyoruz Ayça Hanım. İyi yayınlar. Ya bu arada Ege ne zaman gelecek? Ege maalesef fantuş. Fantuş şu anda. Bir değişik fasarit diyelim yani, o hastalık fasaritinden hastalık oldu. Hastalık fasariti oldu Ayça Hanım. Anladım. Geçmiş olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Söyleriz Ayça Hanım, güle güle. Yani bunu da Ayça Hanım'a söylenmez ama yani oldu, olanla da olmayan ne diyeyim ben yani, tabii ki olduğu için söylüyoruz mecburen, yani yapacak bir şey yok. Fasarit de zor be, bak fasaritten rahatsız olmak da zor. Yani demek ki ben de bazen şey alçıpandan rahatsız olan arkadaşım var benim ya. Hani alçıpana böyle dokunuyorsun ya, o içimi gıcıklıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İlknur ben. İlknur Hanım hoş geldiniz. Radyonuzun sesini kısar mısınız İlknur Hanım? Bir dakika susuyorum, Allah kahretsin, bir dakika. O duyuldu ama İlknur Hanım. Selamın kavlel, selamın kavlel. Şimdi çok harika, güzel. Tamamen kapattıysanız süper İlknur Hanım. Evet, tamamen kapalı. Tamam. Allah'tan direksiyondan kumandalı yani. Aa, havasını da atıyor İlknur Hanım. Anlayamadım. Havanızı da attınız diyorum. Direksiyon kumandasından radyonuzun sesini kısmak gerçekten. Öyle bir niyetim yoktu ama efendim şimdi öyle algıladığı için elinden yok, de başka bir şey gelmiyor. Efendim boş verin siz bizim nasıl algıladığımızı. Biz pek çok şeyi pek çok şekillerde algılıyoruz. İlknur Hanım işe mi gidiyorsunuz bu saatte? Evet, işe gidiyorum bu saatte. Ben sizin aşçıyım. Aşçısınız, ne güzel. Yeşilkent Villa Kristal Restoran'da aşçıyım. Elinize kolunuza sağlık. Ne kadar güzel. Efendim? Elinize kolunuza sağlık diyorum. Sağlık olsun tabii, güzel yapıyorum. Temiz iş çıkarım. Evet, neyse. İlknur Hanım siz neyden dokunmaktan haz etmiyorsunuz? En nefret ettiğim şey, dokunmaktan en nefret ettiğim, hiç haz etmediğim, böyle hasta fenalık getirdiğim şey ciğer. Ne? Bildiğiniz dana, kuzu ciğeri. Dana kuzu ciğeri. Benimkisi, benimkisi tabii ki. Bir de kalamar temizlemek. Kalamar temizlerken, o tüp kalamarı temizlerken içinde böyle sümüksü bir şey vardır. Hafif yeşil sarı gibi böyle. Onları siz değil de başka böyle mutfakta başka eleman yok mu sizden başka? Hayır, eleman tabii ki var ama an gelir onu siz de yaparsınız. Sadece tek işiniz pişirmek değil de, tek işiniz pişirmek olsa zaten olmuyor. An geliyor siz de yapıyorsunuz. En olmadık şeyleri yapabiliyorsunuz. Zaman geliyor. İşiniz yetişmiyor. Yetiştirmek zorunda oluyorsunuz. Yemede sorun var mı peki? Mesela ciğeri yemekte bir probleminiz yok da sadece dokunma kısmında mı? Dokunmakta, yemekte de biz iki şekilde pişmesinin ötesinde yiyemiyorum. Hmm. Zaten kaç şekilde pişiyor ki ciğer? Efendim? Ciğer çok şekilde pişebiliyor diyorsunuz. Yani birkaç şekilde pişebiliyor. Onlar haricinde yiyemiyorum diyorsunuz. Hayır hayır, yiyemiyorum ama çok da sıkıntı değil. En nefret ettiğim şey o ciğere dokunmak ve ciğerin üzerindeki o incecik zarı almak. İçindeki o damarları, odacıkları falan temizlemek. Vallahi bizim bile içimiz bulandı. Hakikaten İlknur Hanım çok zor. Hem kariyerinizle bir anda da işte ne derler, zevkleriniz arasında kalıyorsunuz. Kolaylıklar, evet, diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Reklama gireceğiz. Çok... Rica ederim efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, İknur Hanım'ı da uğurladık sevgili dinleyiciler. İknur Hanım'ı da uğurladığımıza göre reklamlara girmemiz lazım. Sonra siz de neler... Bak insan kimisi fasarita dokunamıyor, kimisi ciğere dokunamıyor. Neler var Oktay? Biz yatıp kalkıp halimize şükredelim. Evet sevgili onu dinleyiciler da, siz de yatın kalkın halinize şükredin diyoruz. Ve şükür konusunda cuma günü gireceğimizi bir kere daha söylüyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Muştulayalım onu. Hayır sen açsın kendi kendini açıyorsun. Gagalıyor. I will understand, hoping you will always be someday, all day. Bu şarkıları dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Onları dinleyeceğiz. Onlara da sıra gelecek elbet. Ama bugünün de artık bakıyoruz saatlerimiz 9.55'i göstermiş. Bir saati daha affedersiniz cepten yemiş olduk. Canımız sağ olsun daha önümüzde nice saatler var olduğunu düşünerek kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Bugün çeşit çeşit konulardan, çeşit çeşit fikirlerden bahsettik. Çeşit çeşit yerlerden bahsettik. Evet. Mesela cep. Evet ve bunlardan bir tanesi bugünün artık anısına. Bugünün anısına bütün dinleyicilerimize plaket hazırlayacağız ve vereceğiz bugün hani yayına bağlandı diye. Ama onun dışında bir de Gordion'dan neşve paketimiz var. Bu neşve paketini de biz bu neşve paketinde paketinde ne var? Köfteler, köfte topları, köfte topçukları ve tabii ki sinema biletçikleri. Biletçikleri var. Evet. Sinema biletçikleri var. Evet. Bunu birisi faydalansın, istifade etsin diye düşündük, taşındık. Araştırmalar falanlar filanlar derken neyse uzatmayalım daha fazla. Fabrikadan çıkan kül tablasına dokunamayan Özgür Bey'e ve... Ben hayatımda daha güzel bir zincirleme isim tamlaması bulamadım. Yani görmedim. Bulamadım değil. Zaten istesem de bulamazdım ama İstesen görmedim. De bulaman demiş zaten. Ama Özgür Bey kül tablasına dokunmamasından ziyade bence mağdur olduğu nokta çevresindeki arkadaşları. Evet ve yani birkaç kere arabadan atlamış olması onun değil arkadaşlarının hatası. Hatası Özgür Bey'in üzerine gelen arkadaşlarını buradan ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Sonuçta çocuk kilidi diye de bir şey var. Yani arabalarda evet, yani. Lütfen çocuk kilidini kapatınız diyerek Özgür Bey bugünün talihlisi oldu. Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketimizi Özgür Bey'e verdik. Verdik. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Diğer dinleyicilerimize de. Evet. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Bu kadar diyelim. Evet. Evet yarın tekrar emekli fantuş arkadaşımızla beraber. Evet. Burada olacağız. Yarın konuğumuz olacak mı Fahir? Yarın konuğumuz olmayacak. Ne zaman gelecek? Yarın gelmeyecek mi? Perşembe günü gelecek. Tamam. Perşembe günü sürpriz bir konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. Sürpriz konuklar ve daha nice konularla sizlerle beraber olmak dileğiyle. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın birlikte olacağız. Hoşçakalın. Oktay hoşçakalın güzel bir sen daha güzel söylüyorsun. Yok olur mu ya ne kadar güzel söyledin falan. Yani hep sen? Beraber şarkıyı söyleyerek kapatalım. Hadi. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo Okulu. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Okulu'da. Modern Sabahlar sona erdi.